mint a szép híves patakra. A szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejben, mikor jutok élő Isten. Könny hullatási minnékem, kenyerem éjjel-nappal, midőn azt kérdik én tőlem, hol Istened kit vártál? Ezen lelkem kiontom, és házadat óhajtom, hol az hívek seregében, örvendek szép éneklésben. Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit kesergesz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hágy el, kében örvendek végre, midőn hozzám orcáját, nyújtja szabadítását. Ó, én kegyelmes Istenem, mely igen kesereg lelkem, mert te rólad emlékezem, ez Jordánnak földéről, szent helyedre igyekezem. Ez Hermon kis hegy mellől, mélység kiált mélységet, midőn én fejem felett. A sok sebes víz megindul, mint egy erős hab megzúdul. Sebessége árvizednek, és a nagy zúgó habok, én rajtam összeütköznek, mégis hozzád óhajtok, mert úgy megtartasz nappal, hogy éjjel vígassággal. Dicséreteket éneklek néked erős őrizőmnek, mondván Istenénk őszállam, mire felejtesz így el? Ellenségim vannak rajtam, gyászban járok veszéllyel, mert az ő hamis nyelvök csontjaimban megsértnek, mert így bosszontnak ellened. Lássuk, hol vagyon Istened. Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire? Bízzál Istenben, s nem hágy el, kiben örvendek végre, ki nékem szemlátomást nyújt, kedves szabadulást. Nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem.